tanie, niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna, Krystian Hanke, to czwartek, 9 sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie trójki kolejne informacje o ofiarach nad wodą i kolejne apele o to, żeby odpoczywać z głową. Tłumy fanów pożegnały Korę. Bardzo inspirowała mnie jako kobieta. Dla mnie to jest taka polska Frida Kahlo. Olga Sipowicz została pochowana na warszawskich Powązkach. Amerykanie uznają dowody na otrucie Sergija Skripala i nakładają sankcje na Rosję. Prawie 300 osób utonęło już w Polsce od początku sezonu. Są upały i tłumy nad wodą, a w efekcie codzienne informacje o kolejnych ofiarach. Wczoraj po dwóch dniach poszukiwań z jeziora Mamre wyciągnięto ciało 34-letniego mężczyzny, który wypadł z jachtu. Także wczoraj 35-letni mężczyzna utopił się w zbiorniku po dawnej żwirowni w miejscowości Dąbkowice w powiecie łowickim w Łódzkiem. Ratownicy nie zdołali mu pomóc. Świadkowie stwierdzili, że kąpał. Chwilę zniknął pod powierzchnią wody, po czym wypłynął i następnie zniknął. Kolejny raz go nie widzieli na powierzchni, więc zadysponowali nas, po czym zaraz dysponowane było RW OSP Łowicz i ci druhowie zeszli pod wodę i odnaleźli tą osobę. 20-minutowa resuscytacja nie przyniosła efektów. Po 20 minutach lekarz stwierdził zgon. Jacek Szeligowski ze Straży Pożarnej Łowiczu dodaje, że do tragedii doszło w miejscu niestrzeżonym, często wybieranym przez mieszkańców na odpoczynek i kąpiele. Nie powinni się kąpać, ponieważ kłopoty mamy z dnem tych zbiorników wodnych, bo to dno jest nierównomierne, bo to jest pożwirowne, więc prądy wodne są straszne, tak? Dlatego, że ten żwir się osypuje. No jak się osypuje, no to automatycznie woda ciągnie człowieka w dół. Także wczoraj odnaleziono ciało 17-latka, który kąpał się w zalewie Jeziorsko-Włódzkiem. Wybitna artystka, wyjątkowy, nietuzinkowy człowiek, diament, kwintesencja życia. Tak o Oldze Sipowicz, Korze, podczas jej ostatniego pożegnania mówili bliscy przyjaciele i jej fani. Artystkę pochowano na warszawskich Wojskowych Powązkach. Ceremonię pożegnalną rozpoczął dziennikarz radiowej Trójki Wojciech Mann. Kora szła z podniesioną głową i z jasnymi poglądami. Wypowiadała je śmiało, nie patrząc na koniunktury. Ponad 40 lat wspólnego życia i właściwie tak silny związek wszystkiego, ciał, dusz, świadomości, poglądów, że w pewnym momencie wydawało nam się, że jesteśmy jedną istotą. Porozumiewaliśmy się właściwie już bez słów. Żadne z nas nie przypuszczało, że zostanie sama. Tylko Kora tak cudownie i wyraziście potrafiła wyśpiewać poezję. Bardzo inspirowała mnie jako kobieta. Dla mnie to jest taka polska Frida Kahlo. Właśnie za to dziękujemy Korze, dlatego tu jesteśmy. Zawsze była w naszym życiu i zawsze z nami zostanie. Będziemy tam wracać do twórczości. Kora od wielu lat zmagała się z nowotworem. Zmarła 28 lipca w wieku 67 lat. Oszuści wymyślili kolejny sposób na okradanie starszych ludzi. Tym razem nie na wnuczka czy policjanta, a na dotacje z Unii. W Kolbuszowej na Podkarpaciu do domu 85-letniej kobiety zapukał mężczyzna, który podał się za pracownika Urzędu Miasta. Powiedział kobiecie, że może starać się o pieniądze z Unii, tyle że najpierw sama musi wpłacić pewną sumę. Mężczyzna poinformował kobietę, że ponieważ osiągnęła odpowiedni wiek, to należy jej się dotacja z Unii Europejskiej. Warunkiem jej otrzymania miało być posiadanie przez kobietę określonej kwoty pieniędzy. Następnie mężczyzna zażądał okazania, czy starsza pani posiada taką żądaną kwotę. Kobieta pokazała fałszywemu urzędnikowi, gdzie ma pieniądze, a ten je ukradł. Złodzieja szuka policja. Stany Zjednoczone zdecydowały, że nałożą nowe sankcje na Rosję. W życie miałyby one wejść za około 2 tygodnie. Sankcje są odpowiedzią na próbę zabójstwa w Wielkiej Brytanii byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Sergeja Skripala i jego córki. Waszyngton ma dowody, że Moskwa użyła środka paralityczno-drgawkowego. Na początku marca Siergiej i Julia Skripalowie zostali otruci środkiem chemicznym nowiczok. Zdarzenie miało miejsce w brytyjskim mieście Salisbury. Choć Stany Zjednoczone przyłączyły się do krajów europejskich, obarczając Moskwę odpowiedzialnością za atak, Waszyngton wcześniej nie uznał formalnie winy Rosji. Dziś szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo podpisał dokument stwierdzający, że za otruciem Skripalów stoi Moskwa, co oznacza złamanie przez Rosję uchwalonej w 1991 roku ustawy o kontroli broni chemicznej i biologicznej. Jej naruszenie pociąga za sobą automatyczne nałożenie sankcji. Sankcje wejdą w życie w dwóch etapach. etapach. W pierwszym zostanie wprowadzony zakaz wydawania licencji na eksport do Rosji produktów mających związek z bezpieczeństwem narodowym. Kolejne sankcje wejdą w życie za 90 dni i mogą oznaczać obniżenie rangi relacji dyplomatycznych, ograniczenie handlu z Rosją, a nawet zawieszenie lotów Aeroflotu. Moskwa mogłaby uniknąć drugiej rundy sankcji, zgadzając się na NZ-owskie inspekcje, co jest mało prawdopodobne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie, 7:30. Ale jeszcze sport teraz jest. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. No, gdyby ktoś powiedział mi, że we wtorek, że w czwartek rano będę mówił o 5 medalach, to bym chyba nie uwierzył. Ale takie są fakty, bardzo przyjemne fakty, bo Polacy na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie zdominowali jak do tej pory dwie konkurencje. Nie ma na nas mocnych w rzucie młotem i pchnięciu kulą, a w tej kuli to na razie jest nawet lepiej. Upór, upór i jeszcze raz. Paulina Guba mimo 27 lat do tej pory wygrywała tylko w Polsce. 4 razy była mistrzynią kraju, 5 razy wygrywała w hali. A w Europie czy na świecie nie wychodziło. Na igrzyskach w Rio nie wyszło, w Londynie na Mistrzostwach Świata nie wyszło, ale w końcu się udało. Zastanawiałam się, czy po prostu dalej trenować. W Rio mi nie poszło, a to był jakiś mój cel, żeby chociaż dostać się do ósemki. Nie dostałam się. No i cóż, trener mnie namówił, abym pchała dalej i trenowała. No i wygraliśmy Mistrzostwa Europy. W Tokio będzie idealna chwila, żeby sięgnąć tam, gdzie tylko niektórzy sięgają. A czwarta wczoraj Klaudia Kardasz będzie w Tokio miała dopiero 23 lata. Nie zapominajmy o sukcesach naszych kulomiotów i można patrzeć z optymizmem w przyszłość, że w tej kuli jeszcze kilka medali wpadnie. Berlin, Tomasz Gorazdowski. No nie tylko Klaudia Kardasz była czwarta, bardzo blisko medalu był też nasz skoczek w dal, Tomasz Jaszczuk. Naprawdę blisko, bo zabrakło tylko 8 centymetrów, no ale jest to najgorsze miejsce. Na szczęście niczego nie zabrakło Michałowi Kwiatkowskiemu, którego plecy oglądał na mecie wczoraj każdy kolejny kolarz. Kwiato wygrał drugi etap z rzędu, tym razem na ostatnich metrach wyszarpał zwycięstwo na trasie z Wieliczki do Bielska-Białej. No ale jak ma się takich kibiców? Jestem naprawdę pod wrażeniem, nie wiem czy to pogoda na pewno też pomaga w tym, że jest tylu kibiców na trasie i naprawdę właściwie każdy dom, każde miasteczko i tak dalej krzyczą jakby dawaj Kwiato i moje imię, także to jest niesamowite uczucie i dziękuję właśnie serdecznie za to kibicom, że mogę właśnie w ten sposób dla nich walczyć. A walka trwa dalej. Teraz szósty etap, 129 km z Zakopanego do Bukowiny Resort. Można by powiedzieć dość. To już i tak za dużo dobrego w sporcie. I tu błąd, bo nie powiedziałem jeszcze o Glasgow. Swój czwarty medal Mistrzostw Europy na długim basenie na dystansie 200 metrów grzbietem zdobył Radosław Kawęcki. Po 3 złotych przytrafiło się srebro, ale chyba nie jest źle. Mega się cieszę, że popłynąłem taki wynik, jaki popłynąłem, a miejsce jest naprawdę szczęśliwe dla mnie. Musiałem po prostu trzymać to na dystans, żeby nie odpłynęli mi za bardzo, bo nie dobra by ich dogonić. Ale zacząłem wolniej i wtedy miałem siłę bardziej na końcówce. Lepszy od Radka był tylko Rosjanin Jewchenij Ryłow, który ustanowił nowy rekord Europy. Teraz wynosi minutę 53 sekundy i 36 setnych. To tyle w serwisie po 7, ale słyszymy się za mniej więcej pół godziny w studiu Mistrzostw. No właśnie, ciekawe jak czują się dziś piłkarze, słuchając takich informacji sportowych. No ale dobrze, mają szansę na poprawę jesienią, będzie okazja do rewanżu i rehabilitacji. A dziś w pogodzie, bo teraz o tym słów kilka, czekają nas oczywiście wytęsknione i wymarzone upały. Miejscami termometry wskażą nawet 34 stopnie. To w Poznaniu, w Opolu i Zielonej Górze. 33 w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu, a 32 w Gdańsku i w Warszawie. 30 pęknie w Szczecinie, Białymstoku i Rzeszowie, poniżej, bo 29 stopni dziś w Zakopanem i Lublinie, 25 w Koszalinie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, tylko na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu północno-wschodni. Ciśnienie 1004 hektopaskale w południe w Warszawie i takie niezdecydowane wciąż. No i właściwie wypada się cieszyć, że do tego wszystkiego nie ma śniegu, bo co by było, gdybyśmy musieli jeszcze w taki upał odśnieżać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik.

Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze już, raz. W dobrym stanie zdrowia. W dobrym stanie, przygotowany, wytrenowany. Ponaciągany, tak. Ponaciągany, a dziś będzie pytanie o gazowe giganty, czyli o takie planety, które jak musimy wierzyć, no bo nigdy nie sprawdzaliśmy, są zrobione z gazu i o to pyta pan Piotr. No właśnie, jak to ustalić, że one są z gazu, a nie ze skorupy jakiejś, tak? Wie pan, z tym gazem to jest trochę bardziej skomplikowany temat, dlatego że to nie jest taki gaz, jakbyśmy sobie wyobrażali tutaj, powiedzmy, no patrzę za okno i wiem, że tam jest gazowa atmosfera, no bo widzę rośliny rosną, ludzie oddychają, ale gaz jest przezroczysty, więc to może pewną chwilę. Gdyby one były z gazu, to znaczy, żebyśmy ich nie widzieli, bo by były przezroczyste. Dlatego pewnie problem to pytanie polega na tym, słuchaczowi do głowy. Właśnie. Problem polega na tym, że to jest bardzo gęsty gaz i jego temperatura jest wyższa od tak zwanej temperatury krytycznej. A jeżeli coś osiąga temperaturę powyżej temperatury krytycznej, to znaczy, że tam w tym czymś nie może zachodzić tak zwana przemiana fazowa. Mówiliśmy wczoraj o przemianie fazowej, czyli o zmianie stanów skupienia. No więc w przypadku materii takiej, no, mającej temperaturę powyżej temperatury krytycznej, nie może zachodzić przemiana fazowa pomiędzy gazem a cieczą. W efekcie gazowy gigant nie jest zbudowany z takiego gazu jak nasza atmosfera, tylko gazowy gigant jest zbudowany z czegoś, nawet nie wiem, czy powinienem powiedzieć pomiędzy cieczą a gazem, ale z czegoś, co ma cechy jednego i drugiego. Jak my to możemy sprawdzić? Na wiele różnych sposobów. Możemy na przykład wysyłać w tamtym kierunku sondy i możemy z tych sond odpalać próbniki, które wlatują w tą atmosferę. Tam ciśnienie jest na tyle duże, że ten próbnik jest po prostu zgniatany dosłownie, jakby słoń nadepnął puszkę po napoju. Ale to też daje nam jakąś wiedzę. Ale to też nam daje, ponieważ mamy informacje, na jakiej głębokości to się dzieje i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, możemy obserwować takie planety w czasie chociażby jakichś kataklizmów. Coś uderza w gazowego giganta, na przykład rozpadająca się kometa. I wtedy powierzchnia takiej planety, czymkolwiek jest ta powierzchnia, no bo my patrząc na Jowisza, na Saturna, widzimy jakąś powierzchnię, ale to nie jest taka powierzchnia twarda, jak powiedzmy powierzchnia Ziemi. No, powinna to wchłonąć właściwie. Tak, znaczy obserwujemy, że to się zachowuje troszeczkę inaczej niż w momencie, gdyby weszło w tą atmosferę i uderzyło w coś twardego. Nie widzimy takich samych czy analogicznych zachowań. Trzecim sposobem jest to, że wiemy i dosyć łatwo jesteśmy i precyzyjnie w stanie określić, jaka jest masa takiej planety. Jesteśmy też w stanie dosyć łatwo i precyzyjnie obliczyć jej objętość. Pole powierzchni albo objętość całej kuli. A objętość powierzchni już nie. Objętość powierzchni nie, to tak nie działa. Chciałem zapytać. Więc jeżeli mamy masę i mamy objętość, możemy policzyć gęstość. Mając gęstość, możemy stwierdzić, czy to coś to jest ciało stałe, czy to coś jest częściowo ciałem stałym, a częściowo nie, czy to coś jest w całości nie ciałem stałym. Zresztą nie wiem, no bo możemy też ruchy atmosfery obserwować. Jeżeli patrzymy na planetę, która ma atmosferę, ale ma też powierzchnię jakąś twardą, to jesteśmy, czy przez zdjęcia radarowe, no Wenus ma bardzo grubą atmosferę, nie widzimy powierzchni planety, ale jeżeli wysyłamy sondę i zaczynamy obserwować ją w jakiejś tam długości fal radiowych, to okazuje się, że rzeczywiście pod tą atmosferą jest coś twardego. Widzimy pasma górskie, jesteśmy w stanie zrobić nawet taką dość dokładną mapę. W przypadku Jowisza, w przypadku Saturna, to coś nie działa. Atmosfera, gdyby była cieniutka, pod tą atmosferą powinniśmy coś widzieć. No ale nic nie widzimy. Więc sugestia, że to są gazowe, no i oczywiście na to jeszcze wszystko dochodzą metody czysto teoretyczne, które gdzieś tam matematyka podpowiada, że jeżeli obiekt jest takiej wielkości, to nie może mieć jakichś stanów skupienia. Wpisuje się i są pewnie z milion modeli matematycznych i fizycznych na to, co dzieje się w takiej atmosferze. To jest trochę tajemnica. Znaczy my nie jesteśmy w stanie tam polecić i tego sprawdzić. Tam jest za gorąco i tam za mocne jest ciśnienie, żebyśmy byli to w stanie zrobić. Nazywamy to gazowymi gigantami czy olbrzymami, natomiast to nie jest taki gaz, jak moglibyśmy sobie wyobrażać. Jak mówił Jan Ciszewski, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo doktorowi oczy się od razu tak otworzyły. Widać, że to konik jest. Tak, to jest ewidentnie taki punkt programu, który... Wie pan, dziedzina, nie, bo to jest ciekawe, no, bo nie, to jest, no, ja ciekawe, wiem, bo to w sumie nie jest daleko od nas. Co więcej, możemy to gołym okiem zobaczyć, te planety. Jak się ma lornetkę, to już całkiem sprawnie. Nie, przez lornetkę można oglądać nawet księżyce tych planet, więc... No, i to mówiłem, nie... że może tak do jutra. A równocześnie nie mamy pojęcia, co tam jest. No właśnie. A może tam jest inna cywilizacja? Bardzo dziękuję. To pytanie to tak trochę niebezpiecznie, więc już na razie podziękujemy. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy. Sebastian jeszcze przypomina, że kulą się pcha, a nie rzuca. Oczywiście rzucamy to palenie, a w zasadzie sprawdzamy dziś, jak to jest z tą modą na niepalenie tak naprawdę. No nie wszystkim słuchaczom tak dobrze idzie. Pozbycie się nałogu nikotynowego. Zadzwonił do nas pan Szwajgier, Paweł Szwajgier zresztą, z kabaretu Smile. On, no właśnie. Ja jestem ekspertem w rzucaniu palenia. Rzucałem palenie nawet o 7 razy w tygodniu. No raz zdarzyło się nawet, że nie paliłem pół roku, tylko że z przerwami. Zamiast papierosa polecam warzywa. Z warzywem człowiek dużo lepiej wygląda. I tej koncepcji się trzymajmy. Mówiliśmy już o marchewkach. Pisze pani Marta, marchewki z filtrem są, tylko mentolowych nie ma i to jest problem.

Turn Away w audycji porannej. Pani Gabriela napisała, właśnie wzięłam się za siebie. To tak a propos dzisiejszego tematu. Trzeci dzień mojego rzucania papierosów po 22 latach palenia. Nawet mi idzie i polecam odświeżacz do ust, gumy miętowe, jeszcze dużo zimnej wody gazowanej z miętą i limonką. Teraz nie mam zamiaru odpuszczać. I trzymamy kciuki za to, żeby się udało. 7:30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zeblewski. IMGW ostrzega już nie tylko przed upałami, ale także przed burzami. Będą towarzyszyć im niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem w województwie lubuskim obowiązuje do wieczora. Dziś także będzie tam najgoręcej, nawet 35 stopni. Burze pojawią się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Towarzyszyć im będą ulewy i grad. Synoptycy zapowiadają, że w całej Polsce ochłodzi się w sobotę. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni. Jeden z głównych podejrzanych w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej adwokat Robert N. wyszedł na wolność. O zwolnieniu prawnika z aresztu sąd apelacyjny we Wrocławiu zdecydował w ubiegły piątek. Warunkiem była wpłata kaucji w wysokości 1 000 000 zł. Robert N. w areszcie przebywał od lutego 2017 roku. Prokuratura zarzuca mu m.in. współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki w ścisłym centrum Warszawy na placu Defilad. Nieoficjalnie wiadomo, że adwokat zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Do 3 wzrosła liczba ofiar izraelskich na lotów na Strefę Gazy. W nocy palestyńskie władze poinformowały o śmierci ciężarnej kobiety i jej 1,5-rocznej córki. Zginęły w ataku na miejscowość Jafarawi. Wcześniej informowano o śmierci 30-letniego Palestyńczyka. Izraelskie wojsko podało, że celem ataku były obiekty terrorystyczne w Strefie Gazy. Atak Izraela był odwetem za nalot rakietowy na miasto Sderot, którego dopuścił się Hamas. Rannych zostało w nim kilkunastu mieszkańców. W ciągu dnia ze Strefy Gazy w stronę Izraela wystrzelono wczoraj około 70 rakiet. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Stany Zjednoczone nałożą nowe sankcje na Rosję w związku z wykazaniem, że to Moskwa użyła trucizny przeciwko byłemu rosyjskiemu agentowi w Wielkiej Brytanii. Sankcje wejdą w życie około 22 sierpnia. Ich pierwsza transza ma dotyczyć zakazu zezwoleń na eksport do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Szykuje się spora akcja protestacyjna w biznesie lotniczym. Holenderscy piloci Ryanaira będą strajkować i dołączą do kolegów z innych krajów. W piątek, 10 czerwca, wraz z pilotami z Niemiec, Szwecji, Belgii i Irlandii wezmą udział w 24-godzinnym strajku. Personel irlandzkiego przewoźnika domaga się zwiększenia płac i poprawy warunków pracy. Ze względu na strajk zostaną w piątek odwołane także loty z Polski i do naszego kraju. Przewoźnik podał, że odwołano niemieckie połączenia z Warszawą, Bydgoszczą, Katowicami i Krakowem. Czas na rynki finansowe. Na Dalekim Wschodzie nastroje mieszane. Tokio traci 0,1%, Seul 0,2% na minusie, Hongkong 1% nad kreską. W Nowym Jorku wczoraj niewielkie zmiany głównych indeksów. Dow Jones spadło prawie 0,2%, S&P ledwo pod kreską 0,03%, Nasdaq ledwo nad kreską 0,06%. O tym, co ważne dla inwestorów międzynarodowych, w czwartek rano dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Na rynki finansowe wraca temat restrykcji. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Rosję. Chodzi o użycie broni chemicznej w Wielkiej Brytanii. Reakcja jest oczywiście negatywna w przypadku rubla. Natomiast również mamy ruchy w drugą stronę. Chiny zapowiedziały cła odwetowe na Stany Zjednoczone na kwotę 16 miliardów dolarów. I to przede wszystkim wywołało reakcję na rynku ropy, ponieważ właśnie Chiny chcą obłożyć cłami import surowców energetycznych. Wczoraj widzieliśmy ponad 3-procentowy spadek cen ropy. Także kwestie napięć handlowych, napięć geopolitycznych cały czas będą na rynkach finansowych dominować. No to sprawdźmy jeszcze, jak dzisiaj rano kształtują się notowania ropy naftowej. Baryłka, czyli około 160 litrów surowca wydobywanego w Teksasie, kosztuje teraz poniżej 67 dolarów. Na koniec jeszcze rynek walutowy przez pryzmat złotego, czyli sprawdzamy po ile. Euro 4,27, dolar po 3,68, funt 4,73, a frank szwajcarski 3,70 groszy. Redaktora sportowego to nie wypadało pytać, ale pana redaktora zapytam. Też nigdy proszę. Nie widziałem z papierosem, pan redaktor palący? O nie, szczęśliwie nie, nigdy. Nigdy? Nigdy zupełnie. Jak to się robi? Jak to się robi, że nigdy? No próbowałem, się nie nauczyłem. Taki nieuk trochę z pana. Tak wyszło. Bardzo dziękuję. Ale jakie chwalebne to. No dobrze, bo słuchaczka mi zarzuca, że ten temat i w ogóle ta marchewka to wszystko, że nie muszę się chwalić, że palę. Nie, nie palę. Już 13 lat co najmniej. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś zacznijmy od informacji ważnych, czyli słońce, które nam będzie dokuczać i pewnie którego będziemy mieć dość o 20.15, bo wtedy będzie zachodzić. Wzeszło o 5.07, dzień trwa 16 godzin i 8 minut, ale staje się coraz krótszy, znak, że idzie jesień. Na razie jednak lato w pełni i daje nam znać o sobie. Dziś będzie gorąco i to kolejny gorący dzień. 25 stopni w Koszalinie, 29 w Zakopanem i Lublinie, 30 w Szczecinie, Białymstoku i Rzeszowie, a 32 stopnie w Gdańsku i Warszawie. Ale to nie koniec. Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, stopni 33, 34 w Poznaniu, w Opolu i Górze Zielonej. W Europie, no proszę, ciekawostka. 22 stopnie tylko w Paryżu, 24 w Amsterdamie, 26 w Lizbonie, ale 32 w Berlinie, 33 w Madrycie, 34 w Rzymie. To znaczy, że od zachodu idzie front. Tak mi się wydaje, takie wnioski wysnułem, ale nie wiem, czy słuszne. Zobaczymy, to się wszystko sprawdzi lub nie. O burzach mówił Państwu Krzysztof, proszę uważać. Dziś może zagrzmieć w województwach wielkopolskim, lubuskim i łódzkim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram oraz Pepsi 2 razy 2,5 litra tylko 6,99 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze nadrabiamy korespondencję, bo Państwo piszą oczywiście od rana ranek małpa polskieradio.pl. Pan Mirek napisał? Chyba tak. U mnie kartka z kalendarza niezerwana od poniedziałku. Urodził się długo oczekiwany syn Bartosz i nowy słuchacz rośnie. Pozdrawiam żonę i synka, całą trójkę. No, wypada jednak sprawdzić, czy to rzeczywiście pan Mirek. Tak, tak, tak, oczywiście. No, to żeby nie było żadnych niedomówień, nieporozumień. Serdecznie gratuluję, panie Mirku. No tak, przypominam się o tym projekcie Tata, o który państwo pytają, także mam nadzieję, że wróci we wrześniu, a na razie polecam stronę facebookową projekt Tata 3. Tam staram się trochę uzupełniać dane. 22 minuty pozostały do godziny 8. Jeśli chodzi o konkurs dzisiejszy, to oczywiście nic się nie zmienia. 227 trójek pod tym telefonem Agnieszka Szwajgier czeka na państwa odpowiedzi, a pytamy jak zwykle o autora słów, autora muzyki, piosenki, którą Piotr Metz przedstawi dziś. Oczywiście płyta na stulecie Zaiksu czeka na zwycięzcę. Anna, Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat Zaiksu. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Piosenka Sen Edyty Bartosiewicz to tytułowy utwór z drugiego jej albumu wydanego w 1994 roku. 3 lata później album otrzymał status potrójnej platynowej płyty, sprzedając się w nakładzie 600 tysięcy egzemplarzy. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Edyta Bartosiewicz, utwór, który dał tytuł także całej płycie, znakomitej płycie, po której, jak przeczytałem wczoraj, rozpoczęła się hossa na Edytę Bartosiewicz. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale tak napisali autorzy książki Piosenka musi posiadać tekst, w której to między innymi historia powstania tego utworu także jest ujęta. Ale nie o muzyce, a o sporcie teraz będzie, tylko chciałem powiedzieć, że pan Marcin z Niepołomic otrzyma płytę, bo prawidłowo wskazał, że to pani Edyta jest autorką i muzyki, i słów. Było trochę utrudnienie, bo powiedziałem, że pytam o autora. Gdybym powiedział autorkę, to już wszystko byłoby jasne. 2, 2 i 7 trójek. W sprawie pchania kulą, to jeszcze proszę pamiętać, że również kulą się miota. Nie bez kozery nazywa się zawodników kulomiotami. Chyba kulomiotaczami nawet, można by powiedzieć. Bardzo dziękuję. No troszkę jest tych określeń właśnie, ale to rzucanie kulą chyba też nie jest jakoś tam specjalnie błędne. No zobaczymy, bo teraz ekspert w studiu. Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzy Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Berlin 2018. Ja bym się tak nie zamykał. Myślę, że można by też tą kulą rzucić. Prawda? Tak mi się wydaje. No i tak myślę... Gdybyśmy mieli już trzy określenia, to byłoby dużo łatwiej operować słowem. Prawda? Bo wiedziałem, że ekspert studiu, drugi ekspert w Berlinie wczoraj obserwował te niezwykłe zawody. No wracamy do Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Jest takie uszczypliwe powiedzenie, odwróć tabelę i ktoś tam na czele. No niestety, tak jak już wspominałeś, pasowało chociażby na mundialu. Na szczęście nasi lekkoatleci nie oglądali piłkarskich Mistrzostw Świata, albo oglądali i po prostu wyciągnęli wnioski. No i piszą swoją naprawdę piękną historię, chociaż na razie robią to tylko właśnie młociarze. I... Mocarze. Mocarze. O, wszyscy są mocarzami. Młociarze i kulomioci. A rozkłada się to tak. Złoto Nowickiego, srebro Fajtka, złoto Haratyka, srebro Bukowieckiego. No i od wczoraj mamy jeszcze jedno złoto i o tym wszystkim Tomek Gorazdowski. I uwaga, zrobi się nieco kubrikowsko. Kosmicznie się te mistrzostwa dla Polski zaczęły od czterech medali pierwszego dnia, a wczoraj okazało się, że odyseja kosmiczna trwa nadal. Paulina Guba zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą. Ja po prostu weszłam, rozluźniłam się, bo miałam pierwsze te pchnięcia takie byle jakie, pchałam samo powietrze na 18 metrów, a to w tym ostatnim stwierdziłam, że już nie mam nic do stracenia, wejdę, może pchnę ciut dalej, ale nie wiedziałam, że wygra mistrzostwo Europy. Co zadecydowało o tym sukcesie? Co miało największy wpływ? Absolutnie wszystko. Praca z moim trenerem przede wszystkim, długie godziny siedzenia na siłowni, wiele pchnięć, także naprawdę bardzo mu dziękuję, bo to, co on wytrzymuje ze mną, to jest naprawdę... Ja mam ciężki charakter, myślę, że jak każda kobieta i należy mu się to naprawdę wielkie brawa, bo to też jego złoty medal. Panie trenerze, trochę współczujemy, ale gratulujemy i cieszymy się razem. Dodajmy, że to złoto zostało wywalczone w ostatniej szóstej próbie. Najgorsze czwarte miejsce zajęli wczoraj inni nasi sportowcy, więc tych medali mogło być nawet więcej. W tym samym pasjonującym konkursie w kuli czwarta była Klaudia Kardasz. Fajnie, fajnie. Najważniejsze, że czwarte miejsce, debiut udany na Mistrzostwach Europy, więc seniorów. Paulina pierwsze miejsce. Fajnie, że jej się udało. Na 19 metrów to jeszcze trochę pracy przede mną. Przede wszystkim muszę poprawić technikę, no i za 2-3 lata, jak szybciej, to też fajnie, no. Na przykład w Tokio, prawda? Czwarty był też w skoku w dal Tomasz Jaszczuk. Jest mi po prostu przykro, że akurat jest to czwarte. Liczyłem na to, że zdobędę tutaj medal, stać mnie na to było. Przyjechałem tutaj z 7 wynikiem, czy 8. Jest czwarte miejsce. Cieszę się z tego, że skaczę regularnie. W zeszłym roku zmieniłem trenera i wydaje mi się, że idziemy razem w dobrym kierunku i będziemy się, że tak powiem, docierać po sportowemu. Uważam i to powiem nieskromnie, że gdyby warunki były takie, że wiatr by nie kręcił i byłoby tylko albo cały czas pod wiatr, albo cały czas z wiatrem, równo dla każdego, miałbym medal na pewno. W biegach, w których trzeba było awansować, najlepiej spisali się Karol Zalewski na 400 metrów, awansował z rekordem życiowym. Anna Sabat z rekordem życiowym na 800 metrów też awansowała do finału, a swój bieg wygrał m.in. Marcin Lewandowski na 1500 metrów. Myślę, szczerze mówiąc, że większe szanse na wywalczenie nawet i złotego medalu miałby na 800 mimo wszystko w tym momencie. Jednak jestem sportowcem, człowiekiem bardzo ambitnym. Trzeba po prostu wyznaczać sobie nowe cele. Na 800 metrów mam już 5 medali Mistrzostw Europy, także trzeba robić coś innego. Dziś trudno będzie o medale, ale może odyseja kosmiczna trwać będzie nadal. Berlin, Tomasz Gorazdowski. No trudno będzie o medale, ale komu ma się udać, jak nie reprezentantom kraju, który prowadzi w klasyfikacji medalowej? No i właśnie wieczorem chociażby finał biegu na 400 metrów przez płotki z Patrykiem Dobkiem i finał rzutu oszczepem z Cyprianem Żygłudem i Marcinem Krukowskim. No zobaczymy, jeszcze wiem, że w eliminacjach Adam Kszczot na 800 metrów będzie na pewno biegł, a nie wiem, czy słyszałeś, wczoraj były ceremonie wręczenia medali i czterech naszych zawodników odbierało krążki i hymny. Chodzi mi o hymny. Słyszałeś wykonanie? Jest to bardzo ciekawe i nie brzmi to jak hymn, który znamy i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No, coś tam zawsze musi nie wyjść, tak bywa na dużych imprezach. Tak. Ale może się okaże, że kolejne medale i organizatorzy już będą lepiej przygotowani. Się poprawią, czego sobie życzymy. Tendencja jest taka, że teraz srebro. Złoto, srebro, złoto, srebro, złoto, sam wskazałeś, no to teraz srebro. Może dziś takie niespodziewane. Może być. Czemu nie? Dużo dobrej energii do kibicowania Polakom życzyła Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Językiem swym pochlebnym tam po zmroku pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem w dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Co to znaczy dobrze rozgrzać palce o poranku i potem taka gra wychodzi jak znalazł. Jest za 9 minut godzina 8 i to oznacza, że teraz będziemy rozmawiać o muzyce. Muzyczny rozkład jazdy. Nie tylko gitarzysta, ale perkusista też już gotowy i autor muzycznego rozkładu jazdy też gotowy, Łukasz Karusta, o czym dzień dziś? Dzień dobry. O muzyce przez duże M na początek może, bo najpierw coś dla fanów Króla Popu, bo 9 lat po jego śmierci na YouTube trafił niepublikowany dotąd teledysk Behind the Mask Michaela Jacksona właśnie. Klip wzbudza ogromne emocje wśród fanów. To utwór, który pierwotnie miał się pojawić na albumie Thriller, ale nie trafił tam z powodów związanych z prawami autorskimi. W rzeczywistości był to cover zespołu japońskiej grupy Yellow Magic Orchestra. Behind the Mask. Teraz do sieci trafił teledysk do tej piosenki. Fani odpalają komputery, komórki, sprawdzają i oglądają ten teledysk. Mam nadzieję, że słuchają Trójki przede wszystkim. Tak, ale można oglądać bez muzyki, a u nas można posłuchać muzyki. A czy te prawa autorskie dotyczyły Town Chicky Town Down? Czy ktoś sobie to zastrzegł wcześniej? No, ciekawe widzisz pytanie. No być może, jak to człowiek musi jednak w życiu uważać. To zmieńmy temat już z Króla Popu, bo po 6 latach przerwy powraca Soap and Skin, czyli artystyczne wcielenie austriackiej kompozytorki i pianistki Ani Blaszk. Hill to pierwszy utwór zwiastujący płytę From Gas to Solid, You Are My Friend. Płyta ukaże się 26 października, a teraz już piosenka Hill. Soap and Skin debiutowała jako 19-latka w 2009 roku, a nowa płyta będzie dopiero trzecią w jej dyskografii. Tak śpiewa ta pani z Austrii. A teraz o innej premierze i nowości, bo do premiery 14 płyty Paula Simona zatytułowanej In the Blue Light został jeszcze niecały miesiąc, ta premiera 7 września, a właśnie dostaliśmy pierwszą piosenkę One Man's Ceiling is Another Man's Floor,